دا مسلم شریف حدیث ته چې نبی علیہ الصلات والسلام بارک کله حکم راغی چې تاسو درود شریف وایي. نو صحابه کرام یا رسول الله کیف نصلی علیک مونږ بسرنګي درود شریف پتا وایي. قال قولوا اللهم صل علی محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. دغه شان درود شریف امراغله لدا د نبی عليه الصلاه والسلام بي بياني د نبی عليه الصلاه والسلام بي بياني دام د نبی عليه الصلاه والسلام په آل کې دي دام په آل کې دي او دې کې درو حافظ او شیعاګانو خلاف هغه وی نبی بیان آل کې ندي ولی دی خبرې ته تیار کړی دی هغه دشمنی او عداوت د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. او دا علماء ذکر کړی چې آل کله ذکر شي نو د آل اضافت شي لکه ګوره آل فرعون د آل اضافت فرعون ته شوی فرعون ورته مضاف نه دی نو دا په کوم داخل وی لکه چې ته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد نو آل کې محمد صلی الله علیه وسلم هم داخل له او عالم داخل له نو آل فرعون کې فرعون هم داخل له او اهل وای کې اضافه شي نو یې کې مضاف الیه کلا نا کلا نی مراد. و اذن جیناکم یاد کا غوخ چې نجات می درکړه او تاسو ته من آل فرعون د قوم او د تابعدار او د فرعون نه فرعون هم پکې دی یعنی د فرعون او د هغه د قوم نه یسومونکم چ غیب در رسول تاسو ته سوء العذاب بد او ناکار عذاب د صوم د دې کې غنی معنا غنی یسومونکم چې در رسول به تاسو ته ناکار عذاب ناکار عذاب به در رسول سام یسومو په معنا د یدیمون تعذیبکم معنی وا او الصوم معنا د الدوام او یذیقونکم مانم وا در رسول بیتاسوتا سوء العذاب ناکار عذاب. او دیده کی فرعون ذکر کو اصل کی دیده کی امام ابن کثیر ذکر کری د مصر هر بادشاہ تا بے فرعون وی د مصر هر بادشاہ تا سوئی فرعون ورتوئی د مصر بادشاہ چی بون اغتا بے فرعون وی لکه سرنګي د روم بادشاہ ته قیصر وي او د فارس بادشاہ ته کسرا وي او د یمن هغه ته تبع وي او څوک چې د حبشي وو ناغه ته نجاشي وي او بتلی موس به وي هغه چاته چې څوک بد هند بادشاہ نو فرعون اصل کې د مصر هر بادشاہ ته فرعون وي د دې فرعون نوم ولید ابن مصعب ابن ریان ولید نومو د پلار نومو مصعب او د نیکو نومو ریان د نیکو نوم د ریانو نو دا فرعون چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې د دنوم ولید ابن مصعب ابن ریان حضرت آل ذکر کړي بعض علما لیکلي چې د خپل نسل مسلنو دا آل نه مراد دا قوم نه چې د په غلطي عقیده کې د مرګري یسومونکم در رسول بیتاست سوء العذاب ناکار عذاب یو پاغ ناکار عذاب کسو یذبحون ابناءکم ذبحکول بے حلالول بے استاسو زامن ویستحیون نساءکم او جوندی بے پری خودی استاسو لنا بے جوندی پری خودی ندائی اوزان لجدا عذاب چناری لنوی زنان دیری گی لکه حدیث پاک د علامات د قیامت کې راغلي چې د قیامت یو علامه دام ده چې زنانه بډېریږي نارینه وکمي تر دې چې بعض روایتو کې راغلي د یو نارینه په سر 50 زنانه وپاتش دا سبب قتل او قتال عام شي تاسو ګورئ نن قتل او قتال عام ده دا سبب فسادات او قتلونه وشي چې نارینه وټول قتل شي نو زنانه وپاتش او د زنانو ډېرې دل چناري نه نوي دا ځان ته جدا یو فتنه ده ځکه زنانو له چرکاوټ د نارینه او د طرف نه ني نو کدا غي آزادانه ګرځي دل وی آزادانه نظریه وی نو دا یو لوی فتنه. وفی ذالکم وفی ذالکم او پدی کی بلاءن بلاءن دو معنا جانی بلا وی لکی مصیبت تم او تکلیف تم او بلا په معنا د انعام او د احسان امراض. نو ذالکم چون کی اسم اشاره دا کذالک کی اشاره شی نجات تا نو بلاءن په معنا د انعام او د احسان شی. وفی ذالکم پدی نجات درکول کی تاسو تا بلاءن انعام و احسانو من ربکم استاسو در رب دے طرفنا. او کذالک کی اشاراو کئی دی زبحکولو دے بچو تا دی زبحکولو دے بچو تا اشاراو کئی نو بیاب بلاؤن پا مانا دے تکلیف دے امتحان او دا ازمائش. وفی ذالکم او پا دے بچو حلالو لستاسو کی بلاؤن ازمائشو امتحانو مر ربکم استاسو در رب طرفنا عظیم لوی پدی کدا اللہ در طرفنا یولو ازمائش و یولو امتحانو یولو امتحانو. نو دبلاؤن دغا دو مانا گانی کی یا پا مانا دا ازمائش و دا امتحان چکل ذالکم کی شعرہو کئی دی زبحکول دو بچوتا او کن ذالکم کی شعرہ نجات تو کئی نو بیابت مراد انعام و احسان شید بلا اون. او دی فرعون داد بنی اسرائیل و معشومان اول قتلول نو دی که مفسرین و گن اجوحات ذکر کری یو دعوی چه فرعون وی خوب لیدو فرعون خوب لیدو چه یو اور روچت شو او د قبطیانو یعنی د فرعونیانو کورونه ټول سکن دی وسوزول د دې کورونه ټول سوزول او دارنګې د بنی اسرائیل کورونه پرې خل د بنی اسرائیل کورونه پرې خل. نو په دې ترتیب باندې دا خوب تعبیر د ته تعبیر کوم خدا سي وستو چیرې دا به بنی اسرائیل کی اوکس پیدا کی یو کس به پیدا کیږي او ستاره حکومت او بادشاہي دا غد لا سب ختمي. نو بس د پدی ترتیب باندې داغی د ماشومانو قتلول شروع کړ او کله د کافر خوبم رشتیا خیجی لکه سوره یوسف کې بتاو ستراشی بادشاہ خوب لیدل یوسف علیه السلام داغی تعبیر ورته وست. او تاسو سوره انفال کې براشی چې د نبی علیه السلام ترور چې لا ایمان نور اورې هجرت نه کړي او د بدر نمخ کې خوب لیدل چی او کس راغی او صفاڑی ری بانی ادری دو آوازی اوکو چی اے دو کبازو دخپل قتل زیلو زی او بے یو گٹو ویشتا چار خانکابی دا پاس زری زری شوا او پا مکہ کدا سے کور پاتے نشو چی دا دقی گٹی ٹکڑا پاگا کور کیوں نرسے. نو بتای چی بدر لووتل او یا کسانی قتل پریشول او یا پا قید کی راوستے شو کل دا کافران خوبم سکی دا الله رب العزت رشتیا خیجه. بعض علماء دام لیکلیو چې اصل کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نا دا خبر مشهور را روان و دی تخپل نیکه ویلیو چې دا د فرعون بادشاہی با بنی اسرائیلو کی یو معشوم پیدا کی او دا غد اللہ سبا اللہ رب العزت دا حکومت تسلس کیجه چونکہ دا بنی اسرائیل دا انبیاء علیہ السلام اولادو نو د دې خبره وخل کو رشتیا دیو جن غنلا چیر دا به نبی نا ورې دی. نو د فرعون په وخت کې کله دا غ ظلم انتها ته ورسېدو نو دا خبره بنی اسرائیل وکول چې تاسو غ زیاته کوي خو مونږ ته مونږ نکول ویلي او مونږ ته مونږ کې ابراهیم علی السلام ویلي چې په مونږ کې به یو داسې معصوم پیدا کیږي چې دا تاسو حکومت دا غد لا سبا ختمي. نو دی خبر ډېر هوا واغست د فرعون په دور کې نو دی ظالم دا غي ماشومان قتلول شروع کل چې ماشوم پیدا نشي. لیکن الله رب العزت خپل قدرت خیلو چې په لکونو ماشومان د قتل کل خو هغه ماشوم چې موسی علیه السلام او هغه د پکور کې سکو د پکور کې لوی کو. نو دی کدا واقعه بعد دام لیکلو چې اهل نجوم والا ورته ویلو خو پاغي باندې اعتراض را دی چې په شریعت او احادیث مبارکاو کې د نجومی د خبرې د تصدیق نه ممانعت راغله دغه عمر زموږ شیخ نور الله مرقدهو به چې د نجومی تصدیق دا داغین په شریعت کې من راغلی خو کله د خپل نبی د صداقت د پاره دیو دروژن خبرم الله رب العزت رښتیا لیکي لکه بخاری شریف چې شروع کیږي نا شروع شوه دے د دین اباب د په بیان د دې کې امام بخاری وایي چې سرنګ وہی نبی علیہ السلام ته شروع شو لپای کی دا حدیث ذکر کړي چې هرقل دا نجومی یو ځل ساری چې دربار تر وته دا د روم بادشاہ نو ډېر پریشان د پریشانه یې سرات په سړی باندې ښکار نو ورته درباریانو وی چې ته خنن ډېر خپختار ناغوی بیگا مایر په علم نجوم کې قتل چې هغه قوم چې هغه ختنی کوي او پاغی کی د معصومان د سنتولو د ختنو رواج ده نو دا غی بادشاہ دا په موږ غالب شو نو ګره علم نجوم باطل علم ده د نجومیانو تصدیق نه په شریعت کې منع راغلی خو کله د نبی د صداقت د پارا یو دروژن والا خبرم الله څخه کوي نای ورته ته فکر مکه خو يهوديان ختنه کوي او ته حکم وکړ نو موږ يهوديان ټول قتل دې کې دا خبره کولی چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم استادی د نبی علیہ السلام خطرارو نو دی باندې دا اشکال راتلو خو کله د نجومی خبره تصدیق نه من راغله خو کله د خپل نبی د صداقت د پاره دی او دروژن خبره من الله څخه هغه مرشتنی کوي نو دا دې بچو د قتلولو دغه وجو الله او وفی ذالکم پدې کې بلاء ازمائش او امتحانو یا بلاؤن پدی نجات در کولو کی انعام و احسانو من ربکم استاسو در رب در طرف نعظیم دیر لوئے دیر لوئے اور دیکھ دی امتن دعوی چی گولت دا دعوی کے چی زد دی نور امتنو نا بہترے دا پخوانو امتنو تکلیفونو لوگورا معشوم بچے چی سمر قابل رحم گی دا مور دا جولی نا بیروچت کو او ای بکتل او فرعون او دا غلخترو با غزب حکو او دا سو سو کال دا کار شروع لیکن دا غی صبر او تردیج دا اللہ مدد و نصرت را رہے چونکہ دا دنیا دا امت مسلمہ دا پارامیشہ دا مظلومیت را روانا نو پدی طریقی او دیستحیون نساکم یو مانا دا موا ویستحیون نساکم یعنی بی حیائی بے کول استاسو دا بی بیانو یعنی کور پا کور بگردیدل ظالمان او دا به کتو چې دای چې ته بچې پیدا شوی یې پټکړې دي نو د زنانو تفشیش به کولو دا غي تعالی شي به کولا دا ظلمون او زیاتی کول وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم بیا چې کله الله رب العزت دا غرانی ول مقررو او هغه نیټه ورسېدا ګوره یو کافر او دا هر چا د مرګ لپاره الله یو نیټه مقرر کړي هغه نمک کی که خلق جاړي که فریاد کوي خدا الله کار دا د نیټې مطابق الله وايي سوره آل عمران کې وتاو سراشي و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا دا اس یو نفس په اختیار کې نشته چې دې مرشي مگر دا الله په اجازت او کوم نیټه چې لیکل شي کيو کافر ډېر ظالم دي فرعون د وخت ولې نشي او د موسی عليه السلام د شخصیت جړاواله ولې نشي د بنی اسرائیل غنتی مظلومان جراواله ولې نشي او فرعون با الله په خپل نیټه رانی تاسو هر دور کې دا طریقه دا قران پاک چون کې د عبرت کتاب دی د نصیحت کتاب دی نو یو ظالم کو سمرم ظالم شي او هر ظالم الله رب العزت په خپل وخت او نیټه رانی الله وې سمره کلی دي چې موږ هلاک کړي او بیا وې وجعلنا لمهلکهم موعدا ما دا غید هلاکت د پاره یو وعده لیکلو لکه وګورئ تاسو سوره کهف غورای الله وی ډیر قومونه ما هلاک کړی دي او ما دا غیر هلاکت د پاره یو وعده او نیټه مقرره کړو یو کم شپته آیات د پیندسمې پاره سوره کهف غورای فرمایو وتلکل قرا اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَتِلْكَ الْقُرَى او داو کلی داو خارونا او خاری اهلکناهم چه هلاک کړي دي مونږ غوی لما ظلمو کله چې ودا کلو ال ظالمان وجعلنا لمهلكهم او مقرر کړو موږ د پاره د هلاکت دا وی موعدا یو وعده مقررا دا وعده نمخ کې غي نشول رانی وی وجعلنا لمهلكهم موعدا مقرر کړو موږ د پاره د هلاکت دا وی موعدا یو وعده نو دې کې دی امت ته نصیحت چتا سو تکالیف په وخت کې د مخکینو امتونو حال بیان وایي او بیا به دې ته ګوري چتا سو په درجه او مرتبه کې دا غي نه غره او بهتر دی نو دا بهتر والے په دې اعتبار دی چتا سو دای نه زیات د قربانی ثبوت به پیش کوي بیا ګوري سر وا اذن جناکم او یاد تا وخت نجات می درکړو تاسو ته من آل فرعون د قوم او د خاندان د فرعون نا یسومونکم چې در رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذاب یذبحون ابناکم او ذبحکول به زامن تاسو ویستحیون نساکم جوندی به پری خودی تاسو لونا او دام قرآن برس تاسو لذکر کی چه کل دا آزمائش و امتحان راغے نو د بنی اسرائیلو د لاس و د توری د جنگ وست د فرعون سره نو نسی کریو اگر اللہ طرف تا توجہ کریو تو بے استوا منزونو لمتوجی شو او حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطویلو سور یونس کی براشی وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَا خپل کورونه د منزونو زایونه جوړ کئی او موسیٰ علیہ السلام خیری کول شورو کل او تاسو له دام تیر شوی چې موسی علیہ السلام د خیرو او د فرعون د هلاکت په منځ کې سلويخ کړ الله ورته دعا دې قبول شو د موسی علیہ السلام اونته شخصیت دی او دمر لوی ظالم فرعون د پاره خیره کړي خدا غ خیرو اثرات سلويخ کاله پس کی دا سرګندی ويستحيون نساءکم ژوندۍ به پر خودی تاسو لونا وفی ذالکم بلاؤن او پدی نجات در کولو کی تاسو تا بلاؤن انعام و احسانو من ربکم ستاسو در رب در طرفنا عظیم لوئی وصل اللہ او در هر نعمت سرا دا غیدنا شکری ذکر کولو او دی امت تا دا غید حال دیر پار ذکر کئی چدید الله د نعمتونو سره ناشکری نکی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام وعلى مرغی او امتیان د فرعون د ظلم او د زیاتین تمشیو تر دې پوری چې موسی علیہ السلام غیت د صبر او د مز تلقین او حکم کو او د الله نبی حضرت موسی علیہ السلام الله تجراو فریاد شروع کړ او الله د فرعون د هلاکت هغه وخت چې کوم مقرر او پاغي باندې غونی او هلاک او تباہ کو په دې آیات مبارکه کې فرمایي و اذ فرقنا او کله چې سری کړو مونږه جدا کړو مونږه به کوم البحر تاسو د پار دریاب دا با په کوم کې په معنا د لام دا لکه حروف جار را دیو بل پمانے وانے رازی بیکم البحر اے لکم البحر یا با پخپل مانا دا او دیتوئی باد سببیت و اذ فرقنا بیکم البحر اے بسبب انجائکم و اذ فرقنا او کلچی سری کڑو منگا بیکم البحر فسبب د نجات در کولو تاسو ته دریاب د بحر نه مراد بحر قلزم نه چې په کمی باندې موسی علیه السلام پوره شو او د فرعون نه نجات مونده او رحمانی لیکلی د دې دی یوې کنارې نه تر بلې پورې دو لسمی د فاصله وا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام چې کله دعا وغوښته الله ورته د شپې د لامرګري بوزا نو د شپې موسی علیہ الصلات والسلام د مصر نووته او د حکم خداوندی مطابق د دې بحر د بحر قلزم چې دې ته بحر احمرم وای د دې په غاړه باندې کې ناستو او ساری وختي د نور خطو په وخت کې فرعون سره د لخترونه د حضرت موسی علیه السلام په سر روان شو او دمره رانی دې شو چې بنی اسرائیل او قتل تاسو ورسره راځي سوره شعراء کې الله وی فلما تراءت الفئتان فلما تراءت الفئتان قال اصحاب موسی انا لمدركون دې دوار وډل چې یو بل او قتل نو د موسی علیه السلام مرګرو موسی علیه السلام ته وی مونږ راګیر شو مخکې دریاب دې او دې بل طرف ته فرعون فوج لري او ظاهری نقشم دا سوا حضرت موسی علیہ السلام ورته وی قال کلا ان معي ربي سيهدين پیدا سندا ما سره مې رب دې ما سره الله وعده کړی زدا الله د حکم مطابق روته م الله وسلام را جوړ کړي الله ورته حکم وکاو او همسه دریاب تراوا چولا د دریاب دوالو سره د الله د حکم مطابق دو لسلار جوړ شو او د حضرت موسی علیہ السلام سره کوم بنی اسرائیل مسلمانان چراغلی دا دولس قبیلې وي هر قبیلې لپاره جدا جدا لار وه تاسو ته سوراشی الله وی فکان کل فرق قد طود العظیم د دریاب هر ټوکړه دی او لوی غرم را جوړ شو او موسی علیہ السلام سره د مرګرو پور پور شو هغه ورته ویلی چې اے زما موسی دریاب میثال تابې کړې او چې کله تا اوستا مرګري تیر شي نو دریاب ته به روانې دو حکم نکې وترکل بحر رهوا دریاب ولا پریزا انهم جند مغرقون بشکدا یو قوم دې او یو لخر دې چې غرق بکړې شي الله وی وی فرقنا بكم البحر او کله چې سری کړو مونږه کلاو کړو مونږه تاسو د پار دریاب فانجیناکم نجات می درکړو تاسو ته واغرقنا او غرق کړو مونږه آل فرعون خاندان د فرعون تاسو له پرون تیرو چې د آل نسبت کلا یعنی اضافه تی وشي نو مضاف او مضاف الیه دوار مراد وی په خاص بی دي نړل تیرې شوی اغه دا باطل نظریه چې فرعون نجات مونده او ایدان د پاردا دلیل ذکر کو چې په اضافت کې مضاف الیه مقصود نوی او قران پاک کله آل د آل نه بغیر د فرعون د هلاکت ذکرم کړي واغرقنا آل فرعون غرق کړو مونږه قوم د فرعون خاندان د فرعون سره د فرعون نه وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل قران دا وی د هلاکت ذکرم کړي لکه تاسو ګورئ پیلسمه پارا سوره بنی اسرائیل کې الله ذکر کړي آیات یو سل درے مگوری فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا فَأَرَادَ فِرَعُونَ اِرَادَ لَرْلِوَا أَن يَسْتَفِزَّهُم دَا چُوشَرِ دوی موسیٰ علیہ السلام او دا غمر گری من الارض دزمکی دا مصر نام چه بس یر دا خلق شرم قوم تیوی دیدر لمل قرآن ای العیاض باللہ فساد پیلاوی فاغرقناہو نو اللہ وی غرق کرو منگا غا ومن معہو جمیعا او ہر غسوک چی دا غسرو جمیعا ٹول آمو غرق کرو دارنگی داغ سرچی سوکو ٹھول میں غرق کل او دا سراحتن دا غرقی دو نسبت اغت پگن ویاتونو کشوئے تلاوت چی کوئی نزے پزے بدر ترازی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا او کلچی سری کڑو مُن بِكُمُ الْبَحْرَا تَا سُدھ پار دریاب فَأَنْ جَهْنَاكُمْ نُنِجَاتْ نِدَرْ کڑو تَا سُتَا وَأَغْرَقْنَا وَغَرْقَ مُنْغَا آلَ فِرْعَوْنَ خَانَدَانَ وَقَوْمَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو ورته کتل او دور بنی اسرائیل فرعون یرو دی چې دې ډوبم شو غرقم شو ایو یرا آب ڈوب شوی نی. نو سورہ یونس کرا روان دی اللہ دریاب تا حکم کو چد دی نور لخکر نیلاوا دریاب تیوی دی فرعون دا جسم بار رو غرزو ہر شیر اللہ دا حکم تابی. نو دریاب دی فرعون دا جسم بار رو غرزو لو او دی طولوی مشاہدوں کا چیاو دی غرق شوی او دا فرعون چکل غرقی دو او بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا نجات ملاوی دو نو دادا مبارک امیاشوا او دی لسم تاریخو لکہ جمعہ کی در لتفصیل تیر شو. دا مبارک امیاشوا او دا شوری رضوا دا شوری رضوا دا شوری رض دا محرم لسم لوی دا محرم لسم لوی. امام قرطبی دلتا ذکر کری چه نبی علیہ السلام کل مدینی منوری تلارو مسلم شریف حدیث تے فوجد الیہود سیامن یوم عاشوراء یہود امندل چه دید عاشورے پر از رو جبنیوا عاشورت دی مبارک میاش کی لسم تاریخ لوئی. نو نبی علیہ السلام ورطوئی ما هذا اليوم الذي تصومونه وی دا صد دارز چتا صدا روجه نیسی. فقالو ندیوی هادا یوم عظیم دا خلو یرزد انجاللہ فیه موسیٰ اللہ پدی کی موسیٰ علیہ السلام تا نجات ورکر و داو قوم تا وغرق فرعون و قومه او فرعون او داو قوم غرق کرو فصامه موسیٰ شکرن فنحن نصومه. نو موسیٰ علیہ السلام دا غورز روجہ دا شکری پتور ساتھ لیو لکہ دشمن نا چی خلاص شی نا شکر بالا کے او کل چی کافر مر شوے نا قرآن کی وئی فَقُطْوِعَ دَعَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ وئی دا کافر جرم پرے کو نو حمد ندی اللہ لکھ دا کافر پا مرد حمد بوے خوشا لے گی با نو شکر ادا کرے و حضرت موسیٰ علیہ السلام نو یہ منگم دارو جلیسو. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فنحنو احق و اولا بی موسیٰ منکم وی منگ دیر حق دار اولائی کیو دا موسیٰ علیہ السلام پسیدتا سنا. فسوامہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر بسیامہی نبی علیہ السلام دا لسم اورز رو جنی ولیو او حکم تدید رو جنی اکڑو دا مسلم شریف حدیثو. امام بخاری رحم اللہ دا حدیث دا سے ذکر کرے چی نبی علیہ السلام مر گرو تاوی انتم احق بی موسیٰ منہم فسومو تاسو دیر حق دار یئی دا موسیٰ علیہ السلام پتا بدار ایدلی یہود ننو رو جولی سی خدام مسئلہ چی دی رز رو جبا دا حجرت نمخکم نبی علیہ السلام نیوا بلکہ دے اسلام نمخ کی پا جاہلیت کی قریشو دا عاشوری دا رز رو جبا نیوا اور دام علماء لکلی چی پا مکہ مکرمہ کی دا رو جنی والفرض دا رمضان دا فرضیت سر دا دی فرضیت منسوخ شوے اس مستحب ہے. جمعہ کی تفصیل تیر سو چی پا ابتدا دا نبوت کی او پا ابتدا دا حجرت کی نبی علیہ السلام ارا اکار فخولو چی غی کی با یہودیان اس رسو موافقت ہو خوکل چی دا عداوت و دشمنی خکارا شوا نو دا حجرت پا آخرنی دور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اغکار بنکو لکم چی بدائی کون. نو پنہم کال دا حجرت ہوئی وی دا ان دا روجنی سی منگم نیسو نو زمونگو دا دای موافقت را دی او دشمنانو دا دین سر موافقت بنکے تا اللہ حبیب ہوئی لئن بقیتو الی قابل لاسو من الیوم التاسع وی کز آئندہ کال پوری باقی پاتے شم نظم ورسرن ہم امنیسا کزا آئندہ کال پوری باقی پاتے شم نظم ورسرن ہم امنیسا نبل کال چرات لو نبی علیہ السلام نبی فانی دنیا نرخصت شئے خود آغای دزڑے و تمنا و سنت پاتے شو نو سم مسئلہ دارا چی آواز دارو جب سڑین نیسی بلکہ نہم الاسب ام امنیسا. یو حدیث کے دام راغلی چی اونی سی تاسو یو رز دین رستو یا یو رز د دې نرستو یو مخ کی یا رستو نهما لسما یو لسما بعض کدا سے الفاظ نہیں راغلی بلکہ دا سے راغلی اونی سی یو روجا د دې نمخ کی او یو د دې نرستو دیو جن زمو علماء لکری شبیر احمد عثمان رحم الله فتح الملهم کی وئی نور شارحین لکلی معرف السنن کی لکلی چې د دې روجی د نیو درې مرتبی یو ادنانا ادنا دا چې صرف لسماو یو لسمو نیسی او دام روایاتو کی راغلی امام قرطبی ذکر کرے امام مسلم و امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے وی سیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ اگر روجی دورز دا عاشوری زفع اللہ گمان کم چی دمخکینی کال گناہ بکی ماف کی د یو کال گناہ پی سکی د یو کال د گناہونو دا سکی دا الله رب العزت کفاره جوړه ندا لا شورې رضوا چې پکم اورز باندې الله فرعون سارا د اغه د لخترو په دریاب کې ورغل کو او بنی اسرائیل ته نجات ورکو وایم فرقنا بكم البحر او کله چې سری کړه مون تاسو د فار دریاب فان جناکم نو نجات می درکړ او تاسو ته واغرقنا او غرق کړو مونږه آل فرعون قوم د فرعون سره داغنا وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ورته قتل تاسو تماشا کولا او الله غي غرق کل تاسو ته اخلاص کړ چې کله بنی اسرائیل ته الله نجات ورکړ نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ و اتراش کوہی تور تا دا قوم دے پریزا چیز اس تا قوم دا پارتا لیو کتاب درکم چی اغب قانون وی دستور وی او اس تا امتیان کا وقت رئی نو دی کتاب مطابق بیتے رئی و اذ وعدنا یاد کاغ وقت چوادکڑی و منگا موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دا سلوی اختشپو ثم اتخذتم العجلا او بیا نیول او تاسو سے پخدایتوب سره من بعده رشت دتلود موسی علیہ السلام نکوه تورتا وانتم ظالمون او حال دارے چوئی تاسو ظالمان ظلم مانا با وضع الشیئی فی غیر محله یو شیئی پدا سی زیکی کی خل چغد آغا محل نی دے عبادت محل دے عبادت لائق و مستحق سوک دے اللہ دے دغ عبادت کے دراواغستو غنی لے کے گٹھ لے کے ولی لے کے شہید لے کے مڑی لے کے جوندی لے کے نو دیتا ظلم ہوئی ذکر وی ان الشرک لظلم عظیم ظلم ستا وی وضع الشیئی فی غیر محله یو شے د خپل مقام او د محل نه په بل ځای کې خدای د عبادت د بندګۍ حقدار الله دی اوس دغه عبادت او بندګۍ ما سیوا د الله نه بل لکول کوونه دا که ګټه دا که نور دی که سپوږمۍ ده که انسان دی که ولی دی که شهید دی که مړی دی که قبر دی او که ژوندی دی دې ته ظلم وایي ځکه وایي ان الشرک لظلم عظیم وعدنا دیوے کی گورا باب مفاعلہ او دا باب مفاعلہ دی توئی چھتے دوارو جانبینونا صدور ہوئی چھتے تم وعدو کی او بل موعدو کی ندل تا باب مفاعلہ نجوڑے دا نباز عالمانو لکری چھ کل مزید فمانا دا مجرد رازی او مفسرینو لکری یو قرط پدے کی دا وعد نام دے دا وعدنا نو وعدنا مجرد دی یو قرط پدی کسر دا مجرد دی لکہ امام قرطبی دلتا ذکر کری چی یو قرت پدی کی دس ری دا مجرد ری او یاد آوا چی مفاعلم پا کلام دا عربو کی راضی وی وقتات المفاعلت من واحد فی کلام العرب کل باب مفاعلت یو طرف نم راضی اور آغی مثالون امام قرطبی دل تذکر کری وَإِذْ وَعَدْنَا كَلَجْ وَعَدَكْرِ وَمِنْدُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَرَسَلْوِي اَخْشْفِي اصل کدا پہ ابتدا کی یو میاش ہوا یو میاش تبانے لس رضی اللہ سیوا کی نمجموعہ دا آغین سلوی اخجوڑے شو او دلتا علماء تاریخو لکلی مفسرینو لکلی چدا یو میاش دا ذو القیدی وا او لس رضی دا ذو الحجی یو میاش د ذل قیدی و د حج دا میاشی چی دی او لس رضی دا دی رنبنی میاش دی دا محرم دی دی نمک کسوا ذل حجہ و نو لس رضی دا غیر تفصیل را روان در ترست سورہ بقر کے علتا رنبے حضرت موسیٰ علیہ السلام یو میاش و نو دا غیر پسیل لس رضی شو دی که دام وچ دی که لویسال روجی نیوی وصل پروجو کی دیتا وئی چھے منت کے ماتے نا او پی در پی نیسی او دا انبیاء علیہ السلام تا اللہ طاقت ورکڑے نبی علیہ السلام پا خلا دا ویسال روجی بنیوی منت کے بے ماتو لنا او صحابے شفقتن منکڑو شفقتن اسے کڑو دمینی دو وجنے منکڑو ایو ورطوئی دا اللہ حبیب ورطوئی چھے دا ویسال روجی نیسی دا اللہ حبیب ورطوئی تا سو زماغن تنے ماتا اللہ تو عام را کئی ماتا اللہ سکات را کئی خدای صحابه نیولی د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ مبارک محدثین لکھی وی لس لس رضی لے مثال کو ساد صحابه لے شان لس رضی کی ماتوا مرو جاو نیسا یعنی داد صحابه شان نو دا وصال امت تی منشوی دے شفقتن امت تی نم منشوی دے شفقتن موسیٰ علیہ السلام یومی آش روجیو نیوی نیومی آش پسی مسواکو والو بعد او مفسرین لیکل الله اور توی چې تب الله سره دی نورې نشي دا غواځو چې امام شافعی رحمت الله علیه ویلو چې روزه دار بد زوال نفس مسواک نه وي او زموږ مذهب حنفی دار چې نا ما هم وختیم درو جماعت دې دو منټ مخکیم مسواک والے ندا پړم به کې میاشوی بیا ور سره الله سره دی نورې سیوا شو نو مجموعتنا سلوی خرج جوړې شو و اذ وعدنا یاد کا وخت چې وعده کړو مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلتن د سلوی اختشفو ثم اتخذتم العجل او بیا نیولې او تاسو ښه په خدای تو من بعده رستو دتلو د موسی علیه السلام نه کوه تور تا دا واقعې په سولې ذکر کا وی گوری دا بنی چطوی چی گنی یو دشمن بس ختم شو نا امتحان ختم شو پکار خداو چی فرعون دمرا سونا کال ظلم کرو او آغا دا لخکر سر غرق شو نو بس دا موسیٰ علیہ السلام امتحانات تی ختم شو وی امتحان ختمی گینا ورپسی دا غیل لوی امتحان را گئی آغا قوم چی موسیٰ علیہ السلام سو کال ورط توحید و ایمان بیان کرے لیکن چی سلوی خرزی تی آپ علیہ شوی نو آغای دسخی عبادت شروع کرے او د سید عبادت ویلې شروع کو تاسو ته سورہ আরাف کی براشي چې کله دای دریاب نه پورې شو نو الله وی وجاوز نبی بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم يعكفون علی اصنام لهم بنی اسرائیل چې می دریاب نه پورې کل نو یو قوم باندې روانو هغه ځان له غواګانی او سیو درول عبادت کولو نو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی اجعل لنا الہن کما لهم الہ منگلم ویدا سی یو معبود پکار دے چھ عبادت کو لقد دوی دا پار چھ دا معبودان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی تاسو ډیر ناپوه قومی دا دی شرک دا وجن خو فرعون اللہ حلاب کو تاسو لے دی ایمان دا وجن نجات در کو بیام دا شرک مطالبہ کوئی نو پا دا غدل کی سامیرے مو دا خبر از رکی اسا تلا چھ دا قوم خو پسخو دا غاگانو پا شکل بانے سکی گی دو ککی چې موسی علیہ السلام کوی تور تلاړو نو دیس زیورات وروړي وي ته راځم یې کوي ناغه ټول ویلی کل او سخته جوړ او بنی اسرائیل ته وي وی هاذا الہکم و الہ موسی فنسی وی دا تاسو معبود دے اول عیاذ باللہ موسی علیہ السلام معبود دے اغنے ارشوے پا کوئی تور کی نتا نو دیر خلق مردی سنو دا عیاذ ساتے دن نچ خلق راب علی نو دیر پا مشکت و تکلیف سر خلق سیلا ری ترازی اغم یا استاز اغبوی وی گرتا اس تجربہ کوئی کیا سڑے دی بازار کی ساری راغے اول عیاذ باللہ وی بیچ زخدیم تر ما خام ابور جلاغ بسور مرگری جل شوی نوی سخی ورطا جوڑ که دا مخدر او پا زرگونو بلی اسرائیل پا دیو دعوت بانی داغ مرگری شو دا چه حق تا خلق را بلی نو بیا با نسوک منی نبا توجو در کئی او دیر محنت سر بس کسان جوڑی او دا باطل دعوت سکی اغا دیر زر خوری دیر زر خوری تاسو گره سور سورا کافر ڈلی پا دی ملک رووتی یو کشوی او سورا جی پس داغ سورا مرگری جوڑی وانتم ظالمون او حال دارے چوئی تاسو ظالمان بیا سر نورت گورے وَإِذْ فَرَقْنَا او کلچی سیری کڑو منگا جدا کڑو منگا بکم البحرا تاسو دفار دریاب دا بحر قلزم او باج مفسرینو چی دریا نیل لکلے ناغبان مفسرینو رد کرے صحیح قول داو چې دا بحر قلزم او اس ورته بحر احمر وای او یوی کیناره نه تر بلې پوری د دې دولس میل پلنواله فان جنا کوم ننجات می در کړو تاسو تا واغرقنا او غرق کړو مونږه آل فرعون خاندان او قوم د فرعون سره داغنا وانتم تنظرون وانتم تنظرون او حال دارے چتا سورت قتل او احشواد کرو منگا موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دا سلوی اختشکو ثم اتخذتم العجلا او بیانی ولیو تاسو سخے پخدائی توبو من بعدی پس دتلود موسیٰ علیہ السلام نکوہی تورتا وانتم ظالمون او حال دارے چوئی تاسو ظالمان لیمخ کی آیات مبارکہ کی اللہ دے بنی اسرائیل حال ذکر کولو چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تلارو او حاغذے کی سلوی خورزے دا اللہ عبادت و بندگی کولا نو بنی اسرائیل دو موسیٰ علیہ السلام دتلو نفس دسخی عبادت شورو کو اللہ فرمائی دی آیات مبارکہ کی ثم عفونا عنکم بیا عفا کریو منگا عنکم تاسوتا من بعد ذالک پس دینا لعلکم دید پارا تشکرون چتاسو دا اللہ دا انعامات و احسانات و شکر ادا کئی دا مسئلہ دا شریعت چی دا کفر او دا شرکنا عفو او معافی بغیر دا توبے ننی نو دای توبہ ویستا اللہ رب رزد دا توبے سر دا دای شرک معاف کو او دا آغا توبے ذکر گور رس را روان لے آیات سلور پنزوستم کی ورپسی ہوئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَتَا اے زما قوم بیشک تاسو چې ظلمتم انفسکم ظلم کړی د تاسو په خپل ځانونو باتخاذکم العجلا په سبب د نیوس تاسو سیل رب خدای ته افسرا فتوبو الى بارئکو نو توبو باسئی خپل پیدا کون کی تا او توبو دا فقتلو انفسکم زانون قتل کئی نو دا معافی شوی و آخو دا توبی نرسکو لکو وری تاو سور عراف کیم تفصیل راغلیو سور عراف کیم دا دی تفصیل راغلیو نحم پارا کیو گو رئی آیات یو سل یو کم پنزوستم فرمای ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا ولما هرکل سقط فی ایدیہم یا خدا ما نو چ غرزول شی او داس خ فی ایدیہم روان دید دوی موسی علیہ السلام زری زری کو ٹوٹے ٹوٹے کو یا سو قدف یعیدیه مانا دا وقت پی مانتیار آغلی و پزنو ددوی کی ورا او دیلی دلیو انہم قد دولو چه بیشک دوی خو گمراہان شوی دی دخپل گمراہی پتا ورتو لگی دا قالو نویلیو دی بنی اسرائیلو لئن لم یرحمنا ربنا کچر رحم انکی پا منگ بان ربز منگا ویغفر لنا وبخن انکی منگتا لنکونن من الخاسرین نخام خاشب منگ دتاوانیاننا نزرکی اختیمان تیار آغلی او دا اللہ دا رحم طلب کرے او بخن او مغفرت دا اللہ نغفتے ورن بلا تو بے شرک معاف کی گنا ثم عفونا بیا عفقر و منگا انکم تاسوتا من بعد ذالک پسد دینا او دا مغفرت او دا عفی پا منس کی دیرے کے امام قرطبی فرق کرے امام قرطبی وی وی عفوا وَيَعْفُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ خَلْقِهِ یعنی معافی کول دا اللہ چلوی شان والدے دخبل مخلوقنا او دا عفا امام قرطبی وی قد یکونو بعد العقوبت وقبلها کلوی پس دا سزانا نو کل دا سزانا مخلوق کله الله رب العزت گناہ سزا ور کی او داغه نه پس معاف کی نو کله د سزا ور کول نه مخکم عفو راځي په خلاف د غفران او د بخلنه فانه لا يكون معه عقوبه البتتا د غفران او مغفرت سره سزا نی او د عفو خپل معنا وا محو الذم گناہ روانول او ختمول گنار وانول او دارنگ ختمول او داد ازداد لرے کلپ دیوشی دا ختمی دو پا مانا را دی نو کلپ مانا دا دیری دو را دی لکا عفو دی تم وی چه کدمونا دشگی زمکر دشگی وطن وی او پاغی کی سڑے لارش نو کدمونا جوڑ شی نو ہوا چرا والو زی نو کدمونا روان شی نو عرب وی عفتر ریح والا سر هوا او سلی د قدمونو نخی ختم کی او عفشه په معنا د کسورم راضی د کتا او صبراشی حتا اذا عفو تر دې چې ډیر شي نو دا په معنا د ختمولو د ډیرولو دواړو معنا راځي ذکر فهو من الازداد امام قرطبی وای دا د ازدادونه ده ثم عفونا بیا عفم کړوا انکم تاسو تا من بعد ذالک پس د دینه چتا سودسخی عبادت کړو توبه مو استوا او دا افم دې د پار کړو لعلکم تشکرون دې د پار چتا سو شکر ادا کړي دا شکر قران پاک کې زه پځه برازي امام قرطبی وایي د شکر خپل معنا دا ظهور لغوي معنا شکر په لغت کې وایي الظهور سرګنوالی تا او حقیقت د شکر سره حقیقت د شکر داده وی وحقیقته الثناء علی الانسان بمعروف یولیکا حقیقت د شکر داده چې ستاینا او تعریف دی انسان کې دی او احسانونه کوي د وجن چتا سره کړی چتا سره کړی وی او بے حدیث دا امام ترمذی او دا ابو داؤد شریف ذکر کرے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ له روایت ته امام ترمذی او امام ابو داود رحم الله ذکر کړي چې نبی عليه السلام فرمایلی لا یشکر الله من لا یشکر الناس دا الله شکر نشی ادا کولیا غسوک چې هغه د خلقو د نعمتونو شکر ادا نکړي ورا د بندا نعمتونه احسانات خېګړي دا محدود دی او د شمیر وی او د رب العالمین بشمار نعمتونه نو کله چې د چاله او د شمیر نعمتونه دی او احسانات دی داغه شکر نه شهدا کوله دا شکر وسادات نبی علیہ السلام فرمایي لا یشکر الله من لا یشکر الناس دا الله شکر نشي ادا کوله او سوک چې څوک د مخلوق او د خلقو شکر ادا نه کی نو ګوره چا که در سره دینی احسانو کو یا دنیوی احسانو کو نو داغه د دې احسان شکر باندې کې او ناشکری باندې کې او که د مخلوق ناشکری دی او کنه د خالق شکر ادا کوله نشي او بیا د دې حدیث دو ترجمه امام قرطبی ذکر کړی وای د چا په طبیعت کې چداوی چا د خلقو د انعام او د احسان ناشکری کوي نو د دې سړي عادت دی چې نه د الله د نعمتونو ناشکری کوي د الله رب العزت د نعمتونو ناشکری کوي او دې ما مقصد د حدیث دا ذکر کړي چې کله یو بندا د خلقو د احساناتو شکر نه ادا کوي نو رب العالمین هم د دې بندا سره کوم احسانات چکړي نو ددا شکر قبلی نا علاوه شکر قبلی دخلو انعامات و احساناتو چې دې د خلقو د احسانات و انعاماتو شکر ادا کی او شکر بیا ست وای نو پدې کې صوفیاو داولیاو بزرګانو مختلف اقوال لي سهل ابن عبد الله رحم الله و شکر ست وای الاجتهاد فی بذل الطاعت مع الاجتناب للمعصیت فی السر والعلانیہ شکر ستوائی کوشش کول لی پسرف کولو دا تابداری کے چخپل تابداری اللہ تا صرف کی او پدی کی کوشش ہوکے سارا دا زان ساتلو دا اللہ دا نافرمانی نا پپٹا او پسرگند دی تا شکر ہوئی او بعد علماء لکلی چی شکر ستوائی هو الاعتراف فی تقصیر شکر للمنعم شکر اصل کی اقرار توائی اقرار کول په کمی د شکر کې د انعام او د احسان کوونکو لپاره چې الله العالمین ستا ډېر انعامات دي ستا ډېر احسانات دي او زه د دې اقرار کوم چې ما ستا د انعامات ریس شکر نه ادا کړم دا وجه وای داوود علیه السلام ته الله ویلو اعملوا آل داوود شکرا عمل کوي اے خاندان د داوود علیه السلام د شکر نو داود علیہ السلام وی الہ العالمین کیف اشکرک یا ربی والشکر نعمتا منک وی اللہ زبستا سنگ شکر ادا کم دا شکر استاد طرف نے جدائی و انعام و احسان دے نو رب العالمین ورتوی الانا استاد اوپی جند موزما شکر دے دا کو چی تا دا خبر اوپی جند چی دا شکر ادا کو لمزما یو انعام دے و احسان دے زمای او انعام او احسان دے دارنگی موسیٰ علیہ السلام حال ذکر کرے وی موسیٰ علیہ السلام یو ظلوی چی الہ العالمین زبستا شکر سنگا ادا کر او یو وڑو کے نعمت چی خود دے تاغیل رزما پلاس کی دو نعمتو نستانا نوزو چی طول عمر عملو کم نستاد یو وڑو کی نعمت داغی بدل نشی ادا کرے نو رب العالمین ورتوی چې اے موسی علیہ السلام تاسو زما شکر ادا کو چې کله بنده خپل عاجزی پیش کی چې الله ستاسو دمر انعامات دي ستاسو نعمتونو شکر زنه شو ادا کو جنید بغدادی رحم الله وای حقیقت د شکر سره وای عجز د شکر ادا کې دون حقیقت د شکر سره چې ته اقرار او اعتراف د خپل عجز او کې چې زه شکریا نشم ادا کول او به وی سر سقطی رحم الله یو لوی عالم او بزرگ تیر شوی وای ما لو به کولی او دو کالو جنید بغدادی رحم الله وای او د سر سقطی رحم الله مخه لوی خلق ناس یو جماعت ناغی د شکر بارکی خبرې کولی نو عزت او کالم فقال لی یا غلام ما شکر وی ما تیوی اے بچی شکر سلوی دا خلق د شکر بارکی خبرې کوي نو ما ورکوی شکر دیتا وی اللہ یعص اللہ بنعمی یو دیتا سوچ کوئی شکر دیتا وی چې دا الله نافرمانی او نکړی شي دا الله په نعمتونو کم نعمت چې درکړي نو پاغه ول الله مقابله او مخالفت نکړي لکه تعالی څوک صدر کې دلوي نور درنه سنغ واړم خو ګوره ګوره چې دا شی زما مقابله کې استعمال نکړي نو شکر دیتا وای الله یعص الله بنعمه چې کم نعمتونه الله کړی پاغه به ناشکری نکړي لکه ګوره سترګې مونږ ترا کړی نو کم از کم د دې نعمت شکر سره چې په دې د الله مخالفت لرونه درو لیکن موږ سکه ایمان سره وګورئ وګونه راکړي دا د الله یو نعمت ته نو چې موږ په دې د الله د نافرمانی خبره وورو لاسونه راکړي ورنه به لاسونه تپوسو کوي چې د لاسو د نعمت څخه شکر چې په دې لاسونو د الله نافرمانی وکړو خپې راکړي تاسو به خو علاوه تپوسو کوي هر نعمت قدر له ورزی چینی چې په دې خپل د الله رب العزت موږ او تاسو نو کو نافرمانی مال الله را کړې نو چې په دې مال الله او د الله د رسول مخالفت نو کو په دې ټی وی وی سی آر غند کارونو نو کو نو موږ ته الله مال را کو انعام دې لوندې په مقابله او مخالفت بچا کو نو وای ما تسر سقطی رحم الله وی فقال لي اخشى ان يكون حظك من الله لسانك وی یریګم اسنه د الله تر طرف نستا غبره حت شدا جبه ایدا سے خبرې دیو نه حضرت جنید رحم الله وی همیشه ز په دغه خبره جاړ نو شکر دی ته وای شبلی رحم الله ولی عالم تر شهید بوي شکر دی ته وای التواضع والمحافظه على الحسنات عاجزی او په نیکو باندې مداومت ومخالفه الشهوات وبذل الطاعات مخالفت د خپل خواهشات او د الله تابعداري کول او بعض علماء لیکلي شکر ستو وي تانه چې څوک بره ده نو دا غو شکر داده چې تی تابعداري اختیار کړي او تا سره چې څوک بالکل برابر ده نو چې هغه ته داغه بدله ورکړي او چې څوک تانه کتري چې سره احسان او انعام وکړي او الله ویلي وقليل من عبادي الشکور دیر لگ زما بندگانو کی شکر گزار دی عمر رضی اللہ عنہ یہ دیو کس نواور ایدل اگوی اللہم اجعلنی من القلیل اللہ غلگو کی مامرا ولی غلگو کی مامرا ولی ناغور تیرا تسنگا سوال کے ناغور تو یا امیر المومنین دا سوال کم چلاوی وقلیل من عبادی الشکور زما بندگانو کی دیر لگ شکر گزار دی عمر رضی اللہ عنہ عرصو کی زمانہ پا قرآن خپوی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا می عفا کړو و تاسو ته من بعد ذالک پس دینا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله د دین عامات احسانات شکر ادا کړئ